เรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเพราะว่าพ่อกับแม่ของเจ้าจ้อนเนี่ยทะเลาะตบตีกันบ่อยจนคนในคุ้มนี่เกิดความเอื้อมระอาแล้วก็เลิกสนใจไปในที่สุดต่อมาไม่นานนักแม่ของจ้อนก็หอบเสื้อผ้าไปสร้างกระต๊อบอยู่ใกล้ๆกับญาติของเขาที่ท้ายบ้านทีนี้จ้อนก็ต้องอยู่กับพ่อแล้วก็พี่ชายก็ลำบากหน่อยเพราะไม่มีแม่บ้านคอยดูแลทั้งที่ก็ยังเด็กน้าสายซึ่งเป็นคนต่างหมู่บ้านเพิ่งจะอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับบ้านของจ้อนได้ไม่ถึงปีมองเห็นความไม่สะดวกสบายของครอบครัวจ้อนก็เกิดความสงสารก็เกิดคิดอะไรอย่างหนึ่งขึ้นในใจแกก็เดินไปหาน้าแปซึ่งเป็นพ่อของเจ้าจ้อนเออนี่พี่แปคิดจะคืนดีกับแม่ของเจ้าจ้อนมันหรือเปล่าไม่ละสายเอ้ยทะเลาะกันมันหลายครั้งหลายหนคืนดีกันก็หลายหนก็ไม่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นมาต่างคนต่างไปพี่ก็จะอยู่เลี้ยงลูกให้รู้จักทำมาหากินพอเลี้ยงตัวเองได้ก็พอใจแล้วล่ะเออฉันดูบ้านพี่ก็ลำบากนะตั้งแต่แม่เจ้าจ้อนมันหนีไปเนี่ยก็ต้องยอมรับมาละเอาอย่างนี้ไหมพี่สาวของฉันเพิ่งจะเลิกกับผัวแกทิ้งลูกไว้อีกสองคนก็อายุคราวๆเจ้าจ้อนกับเจ้าจันนี่แหละลำบากพอสมควรเพราะไม่มีหัวหน้าครอบครัวถ้าพี่แปกับพี่สาวฉันน่ะมาใช้ชีวิตร่วมกันช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกพี่ว่าจะดีไหมคิดที่ว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะช่วยกันเติมในส่วนที่ขาดของอีกฝ่ายนึงแรกๆนะแปก็ไม่ได้สนใจแต่น้าสายพูดบ่อยเข้าแกก็เห็นดีด้วยเพราะเหตุนี้และอาทิตย์ต่อมาครอบครัวของน้าแปก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก3คนคือน้าสวยกับลูกของแกดูจากภายนอกน่าจะมีความสุขดีมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันเพื่อนบ้านก็โมทนาสาธุกับแกสมปองที่เล่าเรื่องเนี้ยไปเล่นกับเจ้าจ้อนในบ่ายวันหนึ่งลูกของน้าสวยแม่เลี้ยงนั้นปกติก็จะเล่นอยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ไม่รู้เข้าไปเล่นกันที่ไหนกำลังเล่นกันเพลินๆพ่อของจ้อนก็กลับจากไปขายข้าวที่ตลาดจ้อนเห็นพ่อก็ดีใจรู้ว่าจะต้องได้กินขนมเพราะไปตลาดทุกครั้งพ่อจะซื้อขนมกลับมาเยอะแยะเลยพ่อมาแล้วจ้อนก็วิ่งไปรับกอดแขนพ่อมองขนมถุงใหญ่ในมือนับแปรด้วยความสุขใจพ่อซื้อขนมอะไรมาบ้างอ่ะขนมเปี๊ยะขนมเกลียวเอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยจนแล้วจนรอดนับแปรก็ยังไม่ยอมยื่นขนมให้เจ้าจ้อนเดี๋ยวทีเออเด่นเดือนเอ้ยน้าแปส่งเสียงเรียกลูกของน้าสวยพ่อจ๋ามาแล้วทั้งสองคนวิ่งออกมาจากในสวนพร้อมกันน้าแปก็ยื่นขนมให้คนละถุงอ้าวเอาไปกินกันคนละถุงเจ้าจ้อนยืนงงทำอะไรไม่ถูกขนมหมดแล้วทั้งที่จ้อนยังไม่ได้เลยสักถุงหรือแม้แต่อันเดียวเสร็จแล้วน้าแปก็หอบกระสอบเดินขึ้นบ้านไปไม่สนใจจ้อนซึ่งเป็นลูกในไส้ของตัวเองนะสมปองก็นึกอยู่ในใจพ่อหมาอะไรแบบนี้วะยิ่งมองหน้าเพื่อนแล้วก็ยิ่งรู้สึกเห็นใจมากขึ้นเราไปเล่นกันต่อกันเถอะจ้อนก็กลับมาเล่นด้วยท่าทางหงอยหงอยและเรื่องที่สมปองได้เห็นนี่ก็ถูกถ่ายทอดไปให้พ่อกับแม่สมปองฟังแม่ฟังจบก็บอกพ่อแม่ก็เคยสังเกตนะพ่อตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เจ้าเด่นเจ้าเดือนหรือแม้แต่นางสวยเองก็ไม่เคยเห็นตักน้ำตำข้าวกวาดบ้านถูบ้านเลยมีแต่เจ้าจ้อนกับเจ้าจันละที่มันทำสมปองก็รีบสนับสนุนขึ้นทันทีเพราะระยะหลังๆมานี้ชวนจ้อนกับจันเล่นด้วยทั้งสองคนมักจะไม่ค่อยว่างถูบ้านบ้างรดผักบ้างทำกับข้าวบ้างในขณะที่เด่นกับเดือนลูกนางสวยเล่นกันได้ทั้งวันไอ้เจ้าทิดแปรมันเล่นอะไรของมันสงสัยจะหลงเสน่ห์เมียใหม่แง่เลยน้าสวยคงทำเสน่ห์ให้น้าแปหลงนอกจากครอบครัวของสมปองแล้วคนอื่นๆก็สังเกตเห็นในความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของน้าแปเด่นกระเดือนนะมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ในขณะที่จ้อนกับจันใส่เสื้อผ้าเก่าขาดเทียบกันไม่ได้เลยวันหนึ่งจ้อนกับจันก็แอบปีนรั้วไปหาป้าส้อยพี่สาวของน้าแปเพื่อขอข้าวกินกินไม่อิ่มหรือยังไงฮะคนเยอะละสิท่าป้าแกถามไปอย่างนั้นเองก็ไม่ได้คิดอะไรมาก พวกฉันไม่ค่อยได้กินข้าวกันหรอกป้าจันน่ะเล่าให้ฟังส่วนจ้อนน่ะนั่งร้องไห้พอหุงข้าวทำกับข้าวเสร็จยกสำรับไปวางพวกเขาก็กินกันวันไหนไม่เหลือก็อดวันนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยป้าซอยฮึดฮัดเลยหลานก็รีบขอร้องว่าอย่าไปว่าพ่อถ้าพ่อรู้ว่าแอบมาขอข้าวป้ากินจะต้องถูกตีแน่นอนเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ถูกใจพ่อนิดหน่อยพ่อก็จะตีแรงๆพ่อเขาไม่รักหนูกับน้องแล้วป้าเขารักแม่ใหม่รักลูกใหม่มึงเป็นเอามากในแปรป้าซอยก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับผัวแก่แล้วก็บรรดาเพื่อนบ้านว่าจะหาทางช่วยเหลือหลานได้ยังไงดีข่าวว่าคนทางบ้านน้าสวยน่ะเขาเลี้ยงผีกันทุกบ้านเล่นของด้วยแกไปได้ยินมาจากไหนจริงคนหมู่บ้านนั้นน่ะเขาเลี้ยงผีไว้ใช้งานเล่นของเล่นคาถาอาคมนับพูนกับนับเพิ่มน้องชายของนับแปรรับปากว่าจะไปสืบข่าวเรื่องครอบครัวน้าสวยเลี้ยงผีไปได้เพียงวันเดียวน้าทั้งสองก็กลับมาเออเขาเลี้ยงผีกันจริงๆอ่ะแหละแล้วที่พี่สวยแกเลิกกับผัวก็เพราะว่าผัวจับได้ว่าแกเลี้ยงผีแถมทำเสน่ห์ให้หลงซะจนเสียผู้เสียคนแกถึงกับบีบคอป้าสวยเกือบตายไม่ยอมอยู่กินกับป้าสวยอีกต่อไปป้าสวยถึงได้มาอยู่กับลุงแปงไงเล่าโอ้กรรมเขาไอ้แปกับลูกมันเนาะพวกเราจะคิดอ่านกันยังไงต่อไปสงสารก็แต่หลานเท่านั้นแหละแกก็รับหลานมาอยู่ด้วยก็สิ้นเรื่องฟังดูง่ายแต่ทำยากเพราะน้าสวยแกไม่ยอมจะเอาไปอยู่ไหนกันทั้งลูกฉันกับลูกพี่แปก็ให้อยู่ด้วยกันนี่แหละจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันเขารักกันดีออกพี่แปแกไม่ให้ไปหรอกนะเพื่อนบ้านก็เลยกลับมาพิพากษาวิจารณ์กันว่าเพราะอะไรน้าสวยถึงได้ไม่ยอมทั้งที่การกำจัดลูกเก่าของน้าแปออกไปจากบ้านได้น่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีจะน่ายินดีได้ยังไงคิดดูสิจ้อนกระจันออกมาจากบ้านใครเดือดร้อนนะใครละจะหุงข้าวทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าตักน้ำรดผักเลี้ยงควายไม่มีคนทำมาพวกเขาเองนี่จะลำบากอย่างนี้แล้วใครจะปล่อยเจ้าจ้อนกับเจ้าจันออกมาทุกคนฟังแล้วก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ทันทีป้าส้อยก็เลยลองไปขอนับแปรอีกครั้งหนึ่งพี่ขอจ้อนกับจันไปอยู่ด้วยเถอะนะเพราะว่าลูกพี่ก็โตจนไปทำงานที่กรุงเทพหมดแล้วพี่ก็อายุมากไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนพอดีเห็นแปรมีเด่นกระเดือนเพิ่มเข้ามานะก็ให้ไปอยู่กับพี่ก็แล้วกันนึกว่าเห็นแก่พี่ไปถามแม่สวยก็สิเขาว่าไงฉันก็ว่างั้นป้าซอยก็ถึงก็สะอึกแกมองหลานสองคนที่ผอมดำอมทุกข์หน้าตาไม่เบิกบานเลยนับพูนกับนับเพิ่มก็เลยลองไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อมาให้พี่ชายอาบอาการนับแปรก็ดีขึ้นรู้จักถามไถ่ลูกเต้ารู้จักห่วงใยแต่เป็นอย่างนี้อยู่ได้ไม่ถึง5วันก็เข้ารูปรอยเดิมอีกแต่ฉันว่านับแปรแกอาการหนักกว่าเดิมนะเพราะแกบังคับให้จ้อนกระจันออกจากโรงเรียนทั้งที่ยังเรียนไม่จบชั้นป.4โดยอ้างเหตุผลว่าไม่มีใครช่วยทำงานในขณะเดียวกันนางเด่นกับนางเดือนก็ยังคงไปโรงเรียนตามปกติเสร็จแล้วญาติๆก็เลยพากันเหมารถไปหาเจ้าพ่ออะไรก็สมปองก็จำไม่ได้เสียแล้วเจ้าพ่อเข้าทรงบอกว่าแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกเพราะนับแปรเป็นคนมีกรรมมากแกไม่มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองจนกว่าจะตายไปตามอายุไขทั้งนี้ก็เพราะผีของน้าสวยที่เลี้ยงไว้คอยดลใจให้เป็นไปตามที่แกต้องการที่ร้ายไปกว่านั้นนะสวยยังมีของดีทำเสน่ห์เล่ห์กลให้นะแปหลงไหลเชื่อฟังแกทุกอย่างจ้อนกับจันรู้เรื่องก็พากันเสียใจร้องไห้จะหนีออกจากบ้านก็ไม่กล้าต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับแม่เลี้ยงแล้วก็พ่อที่ไม่รับผิดชอบอีกต่อไปสมปองไม่กล้าไปหาจ้อนเพราะว่าถ้ามีเพื่อนคนไหนไปหาจ้อนหรือจันก็จะถูกด่าว่าตบตีว่าอู้งานไม่ยอมช่วยเหลือครอบครัวสมปองสงสารเพื่อนจนนึกเกลียดนับแปรและเมียใหม่ของแกคนแบบเนี้ยตายไปน่าจะให้ตกนรกหมกไหม้ขุมที่ลึกที่สุดถึงจะสะสมกันเด็กในคุ้มที่รู้ความเป็นไปของครอบครัวนับแปรต่างก็พากันรังเกียจไม่ยอมเล่นกับเด่นแล้วก็เดือนแถมหวาดกลัวนะสวยอีกต่างหากกลัวว่าแกจะใช้ผีที่แกเลี้ยงเอาไว้มาทำอันตรายได้ กลัวขนาดที่ว่าทุกคนในครอบครัวต้องคล้องพระกันคนละองค์สององค์เพื่อจะได้ปลอดภัยจากผีที่น้าสวยแกเลี้ยงเอาไว้ทั้งที่ไม่มีใครคบค้ากับแกเสวนากับแกน้าแปก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรยังคงอยู่อย่างมีความสุขบนความทุกข์ของลูกทั้งสองคนเมื่อความอดทนถึงที่สุดป้าส้อยกับผัวของแกก็เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพบกับป้าแต๋วซึ่งเป็นพี่สาวคนโตสุดในบรรดาพี่น้องของน้าแปพอป้าแต๋วรู้เรื่องตลอดแกก็รีบแล่นมาหาหลานสองคนทันทีให้หลวงพ่อคล้องคอไว้คนละองค์พร้อมกับยื่นคำขาดกับน้าแปกูจะเอาหลานกูไปอยู่ด้วยคืนให้อยู่กับมึงอ่ะหลานกูตายแน่ถูไอ้แปไอ้จริงหมาเกิดมึงทำกับหลานกูได้ถึงเพียงนี้ตายไปมึงต้องตกนรกสัตว์มันยังรักลูกของมันนี่มึงเป็นคนน่ะฮะนับแปไม่ได้รู้สึกรู้สมอะไรกับคำด่าของพี่สาวสักนิดคนที่รู้สึกเดือดร้อนก็เป็นน้าสวยเพราะถ้าจ้อนกับจันไปแกก็ต้องลำบากแน่นอนอาจจะใช้อำนาจผีบีบบังคับก็ทำไม่ได้เพราะกลัวอำนาจของพระที่คล้องคอจ้อนกับจันอยู่แกก็มองป้าแต๋วอย่างอาฆาตแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะกลัวในอำนาจพุทธคุณวันที่จ้อนกับจันจะเดินทางไปกับป้าแต๋วจ้อนก็มาลาสมปองแล้วก็เพื่อนๆด้วยน้ำตานองหน้าฉันอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเพราะฉันเป็นคนมีกรรมมีพ่อมีแม่ก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาฉันกับพี่จันทำไมเกิดมาอาภัพอย่างนี้ก็ไม่รู้ฉันกับพี่จันไปแล้วพวกเธอคิดถึงฉันบ้างนะอย่างน้อยเราก็เคยวิ่งเล่นมาด้วยกันจ้อนกับจันก็จากไปแล้วพร้อมกับป้าแต๋วเพื่อนบ้านในคุ้มเดียวกันไม่มีใครคบหากับครอบครัวนับแปรทั้งรังเกียจแล้วก็ทั้งกลัวผีที่น้าสวยแกเลี้ยงไว้ยังมีอีกครอบครัวหนึ่งที่คบหากับครอบครัวนับแปรไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็ครอบครัวของน้าสายไงครอบครัวของน้าสายเองก็เถอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบด้วยเพราะเขากลัวว่าแกจะเลี้ยงผีเหมือนกับน้าสวยพี่สาวแกอย่าว่าแต่คบหาสมาคมด้วยเลยแค่เดินผ่านบ้านคนยังกลัวผีที่ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านน้องนับแปรสมปองกับเพื่อนเด็กอีก3คนเกิดความอยากรู้ว่าความเป็นไปของนับแปรปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็พากันไปแอบดูที่กล้ากันอย่างนี้เพราะมั่นใจว่าหลวงพ่อที่คล้องคออยู่จะต้องคุ้มกันภัยจากผีได้นั่นเองทุกคนก็คิดกันว่าพวกนับแปรจะอยู่กันยังไงเมื่อไม่มีจ้อนกับจันคอยรับใช้และคำตอบนั้นแกก็ค้นพบกันเช้ามืดตั้งแต่ 4:00 น้าแปต้องรีบตื่นไปตักน้ำให้เต็มโอ่งแล้วกลับมาหุงข้าวทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านตั้งสำรับกับข้าวให้ลูกเมียกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วแกถึงค่อยได้กินแล้วก็เก็บจานชามไปล้างเสร็จจากนั้นแกต้องเก็บเสื้อผ้าของทุกคนในบ้านไปซักแล้วออกไปทำไร่นาตามปกติตกเย็นก็ต้องรีบกลับมารับใช้อำนวยความสะดวกให้ลูกเมียเดี๋ยวนี้นับแปไม่ได้นอนบนบ้านแล้วแกต้องมานอนบนแคร่ติดกับคอกควายอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นเองสงสัยเมียใหม่ของแกจะใช้ให้มานอนเฝ้าควายกลัวว่าขโมยจะมาขโมยควายไปแล้ววันหนึ่งก็มีคนได้ข่าวมาว่านับแปกับเมียของแกเข้าอำเภอไปไม่มีอะไรหรอกไปโอนทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่นับแปมีอยู่ให้เป็นชื่อน้าสวยเท่านั้นเองเพื่อนบ้านพากันแช่งด่านับแปกับเมียของแกอย่างไม่เกรงอกเกรงใจแม่ของแดงกับป้าส้อยถึงกับไปยืนด่าไปเท้าสะเอวด่าอยู่หน้าบ้านเลยขนาดนั้นคนในบ้านก็ยังไม่รู้สึกรู้สมอะไรน้าสวยนี่หน้าตาผ่องใสมีน้ำมีนวลนอนไขว่ห้างฟังละครวิทยุอยู่นอกชานอย่างสบายอกสบายใจส่วนลูกทั้งสองคือเด่นกระเดือนก็อ้วนจำมั่มปากเคี้ยวขนมหยับหยับขณะนั่งชิงช้าเล่นอยู่หน้าบ้านส่วนตัวนับแปรนะผอมโซเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหน้าตาคล้ำไม่มีสง่าราศีเหลืออยู่เลยกำลังนั่งซักผ้าให้ลูกเมียอย่างตั้งอกตั้งใจผีตายซากเป็นยังไงใครไม่เคยเห็นก็ต้องไปดูนับแปรเวลานี้ล่ะเพราะว่าแกคือผีตายซากตัวจริงป้าส้อยแกด่าว่าจนเหนื่อยถึงได้หยุดแล้วก็ยืนมองน้องชายแกด้วยความรู้สึกสมเพชเอ้ยแปรเอ้ยแปรทำไมเองถึงมีกรรมมากขนาดนี้มึงไปทำบาปกรรมอะไรไว้แต่ชาติปางไหนมึงไม่เหลือความเป็นคนอยู่เลยแม่ของแดงก็รำพึงรำพันป้าส้อยก็ถอนหายใจหนักหน่วงก่อนที่จะพึมพำกับตัวเองกรรมค่อยแปรมันแกก็พยักหน้าชวนแม่ของแดงกลับตอนนี้เราเห็นจะช่วยมันได้อย่างเดียวช่วยยังไงอะป้าก็ ก็ช่วยทำบุญแผ่เมตตาให้มันพ้นทุกข์จากขุมนรกในบ้านมันเร็วๆว่าสิแม่เจ้าแดงแม่เจ้าแดงก็เลยถอนใจพร้อมกับพยักหน้าเห็นด้วยเออจริงของป้าเราคงต้องช่วยกันทำบุญแผ่เมตตาให้ทิศแปรมากๆนะเพื่อผลบุญจะเกื้อหนุนให้มันพ้นทุกข์ได้บ้างมาถึงเรื่องของผีๆสางๆกันบ้างครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แสนจะแปลกประหลาดจริงๆผีหลอกคนจนงุนงงเหมือนกับตัวเองเป็นบ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีตาคนหนึ่งเป็นคนหาปลาแกมีอาชีพทำนาแต่ว่างแกก็หาปลากลางคืนก็กินบ้างขายบ้างสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยขายกันสักเท่าไหร่อย่างดีก็แลกของฟักแฝงแตงกวาผักหญ้ามีก็แลกแลกกันไปบางทีก็เป็นผ้าที่ทอเองด้วยมือตาคนนี้ชื่อตาล้วนหัวล้านล้านแกตาเขข้างหนึ่งรู้จักตาเขไหมครับก็ตาเหล่แหละคนแต่ก่อนเขาเรียกคนตาเขคือตามองไม่ตรงตาล้วนแกออกไปหาปลาคืนหนึ่งก็ไปเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งที่แกต้องจดจำเอ๊มันอะไรกันนะตาล้วนก็พายเรือจ้องมองดูมันโอ้มันเป็นปลาลูกครอกเห็นเป็นฝูงเลยแม่ของมันคงจะตัวใหญ่มากเพราะว่าฝูงใหญ่แม่มันขึ้นมาหุบผุบผุบผับผับผงผงผองผางเอาแล้วสิเตรียมสุ่มมาไว้แล้วก็จ้องมันมันก็นำหน้าเรือไปตะล้วนก็พายเรือตามติดไม่ลดละหาจังหวะเหมาะๆจะจัดการกับมันแต่มันฉลาดมากมันพาลูกนำหน้าไปลิ้วลิ้วตะล้วนไม่ละความพยายามตามไปเรื่อยเรื่อยนานอยู่เหมือนกันจนได้ระยะหนึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันงามเพราะมันหยุดแกก็เอาเลยกระโดดสุ่มโครมลงไปหมดเลยหน้าอกพังเพราะว่ามันไม่ใช่ในน้ำมันเป็นบนดินแห้งแข็งแกร่งเลยเออผีมันหลอกไปบนบกมันเป็นไปได้ยังไงเรือนั่นก็จอดเกยแห้งอยู่เข็นไม่ไหวเอาเข็นไม่ไหวก็ต้องหามมาสิต้องวานคนอื่นมาช่วยกันในตอนเช้าลำพังแกเล่าก็คงไม่มีใครเชื่อแต่เรือนั่นมันเป็นประจักษ์พยานอันดีที่ใครจะปฏิเสธไม่ได้แล้วอีกอย่างก็บาดแผลที่หน้าอกของแกน่ะเห็นอยู่ทนโทษถลอกปอกเปิกแผลแดงแจ๋เต็มหน้าอกไปหมดเสร็จแล้วแกเล่าอีกว่าระหว่างที่แกกระโดดโคลมลงไปสุ่มดินแห้งๆนั้นแกก็เหลือบไปเห็นกอไผ่ทั้งกอเลยนะมันเอ็นลงมากวาดน้ำเลยแต่แท้จริงมันไม่ใช่น้ำแต่เป็นพื้นดินล้วนๆสำหรับตาล้วนคนนี้ดวงแกจะเป็นดวงโดนผีหลอกซะด้วยเพราะว่ามีอีกวันนึงนี่มันก็กลางคืนอยู่เหมือนกันคือตะล้วนนี่นอกจากหาปลาแล้วถ้าฝนตกแกจะหากบหาอะไรของแกไปเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงลูกเมียเพราะว่าแกมีลูกตั้ง7คนลูกแต่ละคนก็ไม่ค่อยเอาทานไม่ค่อยทำงานทำการกันสักเท่าไหร่ตะล้วนก็เลยเหมาทำแค่คนเดียวว่างั้นเถอะคืนนึงออกไปหากบหลังจากฝนขาดเม็ดไปแล้วก็ไม่ถึงกับขาดเม็ดจริงๆมันก็ยังตกอยู่บ้างแต่ว่าตกปล่อยๆแกออกไปก็ไปเจอกับหมูตัวใหญ่ดำเมื่อมเลยทำมึนอยู่กลางนาแกก็คิดเว้ยหมูใครวะเนี่ยมาอยู่กลางนาไม่มีเจ้าของสะละมังเอออย่างนี้ดีเลยต้อนไปบ้านเอาไปล้มก็คือเชือดแล้วจะได้เนื้อหมูเอาไว้กินกินไม่หมดก็ขายเออได้เงินอีกแกคิดแล้วก็ลงมือทำทันทีเลยแกไล่ต้อนด้วยความดีใจและมีความหวังยังไงเสียมันก็ต้องเป็นของแกแกไล่ต้อนเป็นการใหญ่มันก็วิ่งไปทางโน้นทีวิ่งมาทางนี้ทีแกก็ไม่ล้มเลิกตามอยู่นั่นเนี่ยออกจะยากกว่าที่แกคิดเพราะว่าไอ้หมูดำตัวนี้มันเปรียวเหลือเกินมันคงจะหลุดออกมาจากป่าที่ไหนสักแห่งสมัยก่อนป่ามันเยอะต้นไม้ทั้งนั้นแกก็พยายามต้อนมันให้จนมุมแต่ก็ไม่ได้ผลก็เลยเปลี่ยนเป็นต้อนให้มันเข้าบ้านดีกว่าแล้วจะได้ให้คนที่บ้านช่วยกันจับแกต้อนจนมันเข้าทางสู่บ้านของแกมันก็วิ่งไปแกก็วิ่งตามไปติดใกล้ดงไม้อยู่ๆมันก็หายไปดื้อแกตกใจเหลียวซ้ายเหลียวขวากวับกวับก็ไม่เห็นมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแกนึกออกทันทีเพราะว่าเคยเจอตอนไล่ปลาลูกครอกมาทีหนึ่งแล้วอู้กูโดนผีหลอกอีกแล้วเนี่ยเออผีอะไรที่หลอกแกไม่รู้อ่ะแต่แกคิดว่ามันก็ต้องเป็นผีที่ไม่ชอบหน้าแกเพราะเล่นงานแกถึงสองหนสองครั้งแล้วมีผู้เฒ่าผมขาวคนหนึ่งชื่อตับป้านเป็นคนเก่าคนแก่อยู่คู่หมู่บ้านมานานได้พูดเรื่องนี้ แนะนำให้ตะล้วนรู้จักเคารพนบนอบเจ้าทุ่งเจ้าท่าซะบ้างออกไปหาผักหาปลาเนี่ยรู้จักยกมือไหว้ท่านซะบ้างอย่าเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียวต้องนับถือท่านบ้างแกว่าอย่างพวกนายพรานเนี่ยเขาออกบ้านเข้าป่าก็จะต้องเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาขอสัตว์ขอของป่าอะไรทำนองนั้นตะล้วนได้รับคำเตือนทีนี้ทำตามเลยยกมือไหว้ทุกครั้งที่ออกไปหาปลาหากบก็ทำให้แกไม่เจอเหตุการณ์แปลกๆอีกเลยครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับป้าคนหนึ่งอายุ54แล้วอยู่ข้างๆบ้านคุณประสงค์ที่เล่าเรื่องเนี้ยก็รู้จักสนิทสนมกับแม่คุณประสงค์มากคุยกันประจำละยามเช้ายามเย็นสามีแกทำงานบริษัทดีเงินเดือนหลายหมื่นตัวแกเองก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นแม่บ้านเท่านั้นมีลูก2คนผู้หญิงผู้ชายลูกสาวก็เป็นวัยรุ่นหน้าตาสวยคุณประสงค์ดูหน้าตาแกก็ว่าแกสวยอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าความชรามันมาเยือนลงความชรามันมาหาไม่ว่าคนสวยขนาดไหนก็ไม่อาจจะต่อต้านมันได้หรอกแกก็คุยกับแม่ว่าแกจะไปทำสวยแม่ก็สนใจเพราะแม่ก็อยากจะสวยมั่งก็คุยกันเรื่องเนี้ยคุณประสงค์ได้ยินแต่ไม่ได้สนใจมากนักแต่แล้วก็ได้ข่าวว่าป้าคนนั้นนอนย่ำแย่อยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้เจ็บป่วยเพราะโรคภัยหรอกแต่เป็นไปเพราะไปทำสวยแกไปทำศัลยกรรมดึงหน้าผ่าตัดคางสองชั้นอันน่าเกลียดให้มันเหลือแค่ชั้นเดียวให้พอดูได้แต่แล้วมันเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ได้แพทย์นั่นแหละต้องรู้ก็คือว่าหลังจากวางยาสลบได้ไม่นานแกก็เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงเป็นผลให้หัวใจวายต้องรีบย้ายจากคลินิกเสริมความงามโดยด่วนเลยไปโรงพยาบาลเพื่อจะช่วยยื้อยุดฉุดรั้งชีวิตเอาไว้ให้จงได้แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าแกไม่ยอมฟื้นตื่นขึ้นมาอีกนอนไม่รู้สึกตัวอยู่โรงพยาบาลได้3วันก็หมดสิ้นความหวังของลูกของผัวแม่ของคุณประสงค์ที่อยากจะงามกับเขาบ้างทีนี้หัวใจฟอเลยหมดความอยากสวยไปทันทีทันใดบ่นว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าความตายนั้นทำให้แม่ปลงได้พ่อบอกว่าดีแล้วที่แม่ไม่ต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองป้าคนนั้นตายไปแล้ววิญญาณของแกไม่รู้ว่าร่างตายไม่มีร่างอยู่อีกต่อไปแล้ววิญญาณล่องลอยมาจากโรงพยาบาลมาที่บ้านเวลาพลบค่ำพอดีคุณประสงค์ก็ดันไปเห็นเข้าทีแรกก็เห็นว่าใครคนนึงยืนที่อยู่ที่หน้าบ้านนั้นก็เข้าใจว่าญาติเขาคงจะมาหากันเพื่อจะไปงานศพบ้านนั้นไม่มีคนอยู่แล้วเขาไปอยู่ที่วัดแล้วก็ที่โรงพยาบาลเพื่อรับศพไปวัดด้วยความหวังดีคุณประสงค์ก็เดินออกไปเพื่อจะบอกให้เขารู้โผล่ออกไปไม่มีตรงนั้นว่างเปล่าแกก็มองหาก็ไม่เจอไม่เห็นทำให้ต้องรีบเข้าบ้านปิดประตูเลยเพราะอยู่คนเดียวพ่อไปทำงานแม่ไปงานศพไปแหละคุณประสงค์ก็ทบทวนร่างที่มองเห็นนั่งนึกก็จำได้ว่ามันช่างคล้ายกับป้าเสียจริงยิ่งคิดก็ยิ่งชัดเจนร่างท้วมๆหน่อยสวมชุดสีดำๆผมฟูๆโอ้ยยิ่งนึกก็ยิ่งใช่คุณประสงค์กลัวผีมากเปิดไฟทุกดวงในบ้านเลยเปิดเพลงดังกระหึ่มกลบเสียงต่างๆหมดไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ยอมแล้วคนอื่นไม่ต้องมาเรียกหาไม่ได้ยินอ่ะตอนนั้นผ่านพ้นความสยดสยองไปได้เมื่อพ่อกลับมาจากทำงานเมื่อเกือบจะ3 ทุ่มแม่กลับจากงานก็ราวๆ5 ทุ่มคุณประสงค์ก็เล่าให้ฟังทั้งพ่อทั้งแม่ท่านทั้งสองก็หาว่าคุณประสงค์กลัวผีคิดไปเองเห็นไปเองหรืออาจจะมีคนมาหาคนบ้านนั้นจริงแต่บังเอิญว่าช่วงที่คุณประสงค์เดินออกไปนั้นคนนั้นเขาไปซะก่อนช่วงนั้นคุณประสงค์ไม่ยอมอยู่บ้านไปอยู่บ้านเพื่อนจนกว่าที่บ้านจะมีคนถึงจะกลับมาผ่านพ้นไปได้จนเขาเผาศพไปแล้วแม่ก็อยู่บ้านก็ค่อยสบายใจไม่ต้องอกสั่นขวัญผวาเขาเล่ากันว่าเมื่อเผาศพไปแล้วทำบุญ7 วันคนตายจะกลับมาบ้านมันจริงอย่างที่คนแก่ๆเขาพูดกันเลยเพราะว่าดึกดื่นคืนนั้นคุณประสงค์ดันตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหมาหอนกันหวยหวนแกก็นอนกลัวตัวสั่นไม่โผล่หน้าต่างมองอะไรอ่ะแต่หูสิมันดีเหลือเกินได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่ต้องเอามืออุดไว้แต่ก็ทำได้ไม่นานเพราะเปิดหูก็ได้ยินเสียงเรียกดังอยู่แถวๆหน้าบ้านหลังนั้นเสียงนั้นว่าโจโจท่ามกลางความเงียบสงัดยามดึกนั้นคุณประสงค์บอกได้ยินจริงๆโจนี่เป็นชื่อลูกชายคนเล็กของบ้านนั้นแหละเป็นลูกชายที่แม่รักห่วงมากที่สุดอายุ12ปีเป็นเด็กสมาธิสั้นต้องกินยาอยู่เป็นประจำคุณประสงค์ก็นอนนิ่งหูได้ยินเสียงเหมือนกับ ปิดประตูเหล็กเสียงลากประตูนั้นก็ทำให้แกอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้านนั้นเขาเปิดรับผีหรือยังไงกลัวก็กลัวแต่ก็แข็งใจลุกขึ้นแอบมองทางหน้าต่างที่อยู่ข้างเตียงมองลงไปก็เห็นว่าไม่มีอะไรแสงสว่างจากไฟที่หน้าบ้านส่องเห็นประตูเหล็กปิดอยู่หน้าบ้านด้านนอกก็ไม่มีใครยืนด้านในก็ไม่มีคนแกก็รีบล้มตัวลงนอนคลุมโปงเลยหลับหลับตื่นตื่นจนเช้าคนอื่นเขาได้ยินเสียงหมาหอนกันแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเรียกเสียงลากประตูแต่อย่างใดช่วงนั้นคุณประสงค์ก็เลยต้องเปลี่ยนห้องนอนไปนอนอีกห้องหนึ่งอีกด้านหนึ่งของบ้านก็เลยผ่านพ้นความกลัวมีชีวิตสืบต่อมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้ครับแกเล่าให้ฟังอย่างนั้นครับมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องแปลกๆที่คุณพินิจเล่าให้ฟังคุณพินิจเล่าว่าย่าของแกตายเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วพ่ออยู่กับย่าที่โรงพยาบาลจนกระทั่งย่าใกล้จะสิ้นใจแต่ตอนที่ย่าขาดใจนะพ่อไม่ได้อยู่เพราะว่าเป็นช่วงที่พยาบาลเขาให้ไปอยู่ข้างนอกห้องเนื่องจากเขาจะทำความสะอาดห้องผู้ป่วยต้องใช้เวลาทำความสะอาดนานราวๆ1 ชั่วโมงพอพ่อเข้าไปในห้องอีกทีไปที่เตียงย่าเห็นหลายคนอยู่รอบๆเตียงย่าก็ปรากฏว่าย่าจากไปแล้วย่าอายุมากแล้วตั้ง88 ปีเดินไม่ได้เพราะย่าล้มแล้วขาใช้การไม่ได้ไปข้างหนึ่งย่าเดินไม่ได้มาเกือบ10 ปีแล้วแล้วตาก็มองไม่ค่อยเห็นในช่วงหลังๆหูก็ไม่ค่อยได้ยินเวลาพูดกับย่าต้องเข้าไปใกล้ๆไปพูดที่ข้างหูแกย่าเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่ไม่ได้เว้นว่างเดือนละหลายหนย่าก็บ่นว่าทรมานมากเพราะว่ากลางคืนย่านอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับบางทีกินยาแล้วก็ยังไม่หลับพอไม่หลับย่าจะว้าวุ่นใจมากพลุ่งพล่านทำให้อาสมพิษที่เฝ้าพยาบาลย่าอยู่ต้องพลอยอดหลับอดนอนไปด้วยย่าก็จะบ่นอยากจะตายอยู่บ่อยๆไม่อยากอยู่แล้วแล้วแกจะสวดมนต์ไหว้พระอยู่ไม่ขาดแกอยากจะตายอย่างสงบกลัวว่าจะเจ็บปวดก่อนตายก่อนย่าจะตายวันหนึ่งย่าไม่ค่อยรู้สึกตัวพ่อเฝ้าย่าอยู่คนเดียวย่าจะยกมือขึ้นมาไขว่คว้าทำท่าเหมือนกำลังสาวเชือกปากก็ส่งเสียงเรียกใครสักคนหนึ่งพ่อฟังไม่ออกมันไม่ใช่ชื่อลูกหลานนี่ช่วงเย็นๆวันนั้นมีคนมาเยี่ยมย่ากันหลายคนมีผู้หญิงสูงอายุอยู่คนหนึ่งเป็นญาติข้างพี่เขยของพ่อได้ดึงมือพ่อออกไปจากห้องเพื่อที่จะบอกกล่าวอะไรบางอย่างด้วยสีหน้ากังวลเขาถามพ่อว่ารู้หรือเปล่าว่าย่าทำมือสาวอะไรพ่อสายหน้าพ่อไม่รู้ว่าย่าทำอะไรแต่พ่อเข้าใจว่าย่าต้องการจะลุกขึ้นนั่งก็เลยไขว่คว้าอะไรสักอย่างเพื่อจะเหนี่ยวรั้งพยุงตัวลุกขึ้นพ่อก็เลยคอยจับมืออย่าให้ไขว่คว้าเพราะมันทำให้สายออกซิเจนและสายน้ำเกลือหลุดคนนั้นเขาก็ไม่กล้าบอกอีกอึกอักแต่ก็ได้มาบอกพ่อในภายหลังจากที่ย่าจากไปแล้วว่าคนโบราณเขาว่าคนใกล้จะตายแล้วสาวมืออย่างเนี้ยเขาเรียกสาวใหญ่คนเจ็บที่ทำท่าสาวใหญ่นะเป็นอาการของคนใกล้ตายคนเฒ่าคนแก่เขาใช้ความสังเกตบอกกล่าวสืบทอดกันมาเพราะว่าคนที่บอกกับพ่อเนี่ยเคยเฝ้ายายแล้วเขาก็เห็นว่ายายก็ทำท่าเนี้ยคนแก่ๆเขาก็พูดกันว่านั่นสาวใหญ่แล้วบอกกันให้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็เอาใส่มือคนใกล้ตายเพื่อเอาไปไหว้พระจุฬามณีพ่อก็ไม่ได้คิดว่านั่นเป็นการบอกอย่างหนึ่งว่าย่าจะต้องจากไปในเช้าวันรุ่งขึ้นตกกลางคืนพ่อไม่ได้เฝ้าย่าแต่ว่าอาสมพิษเนี่ยอยู่ดูแลตอนเช้าอาก็บอกว่าย่านอนหลับตลอดคืนไม่กวนเลยพักผ่อนเต็มที่หลังจากที่เผาศพย่าไปแล้วพ่อนึกถึงเรื่องที่ย่ายกมือสาวอากาศแล้วก็ส่งเสียงเรียกใครบางคนพ่อเล่าให้อาสมพิษฟังอาก็ถามว่าชื่ออะไรที่ย่าเรียกพ่อก็ตอบว่าได้ยินว่าทองหรืออะไรทำนองเนี้ยอาสมพิษก็จ้องหน้าพ่อแล้วก็พูดว่าทองก็คือลุงทองอยู่ที่เป็นสับเปล่ยังไงล่ะย่าเคยพูดสั่งกับลุงทองอยู่ว่าถ้าย่าตายก็ให้ลุงทองอยู่ทำศพย่าให้ดีๆว่าอย่างนั้นพ่อได้ยินแล้วขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะว่าลุงทองอยู่สับเปล่ยนั้นแกตายไปก่อนที่ย่าจะตายราวๆ6 เดือนพ่อคิดว่าขณะที่ย่าไขว่คว้ามือนั้นย่าอาจจะมองเห็นลุงทองอยู่เพราะว่าพ่อเคยได้ยินว่าคนใกล้ตายเนี่ยมักจะมองเห็นคนที่ตายไปแล้วเช่นคนที่รู้จักมักคุ้นกันหรือว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว และเขาว่าคนใกล้ตายเนี่ยก็จะมองเห็นอุโมงค์หรือว่าโพรงลึกๆแล้วก็มองเห็นอีกทางด้านหนึ่งมีแสงสว่างแล้วก็จะเห็นคนที่ตายไปแล้วมารอรับอยู่ที่ปากอุโมงค์นั่นแหละพ่อไม่รู้เรื่องสัปเหร่อทองอยู่ที่ตายไปแล้วเพราะพ่อไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดคือบ้านนั้นน่ะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมส่วนบ้านย่าอยู่จังหวัดสระบุรีหลังจากที่เผาศพย่าไปแล้วพ่อรู้สึกว่ามีลมเย็นๆวูบวาบรอบๆตัวพ่ออยู่บ่อยๆจนพ่อแปลกใจมองดูก็ไม่เห็นมีอะไรบางครั้งได้กลิ่นเหมือนกลิ่นยาที่โรงพยาบาลทั้งที่บริเวณนั้นมันไม่น่ามีกลิ่นแบบนั้นเลยเช่นพ่อกำลังนั่งทำงานอยู่ก็ได้กลิ่นนี้ขับรถกลับบ้านก็ได้กลิ่นนี้กลิ่นนี้จะมาพร้อมกับลมเย็นวูบวาบมาต้องตัวพ่อพ่อคิดว่าย่าคงจะมาหาแล้วก็วนเวียนอยู่รอบๆตัวพ่อย่าคงจะมองเห็นพ่อแต่ว่าพ่อมองไม่เห็นย่าหรอกพ่อได้พูดบอกย่าไปว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่ผมจะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงหลานๆพ่อจะเลี้ยงดูให้ทุกคนเป็นคนดีได้เรียนหนังสือให้มีงานดีๆทำไม่ให้ตกระกำลำบากย่านะเป็นห่วงคุณพินิจกับน้องสาวมากเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยพ่อจะไปลุ่มหลงเล่นพนันฟุตบอลแล้วก็ดื่มเหล้าย่าก็กลัวหลานจะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าพ่อเอาเงินไปใช้อย่างอื่นหมดหลังจากย่าตายพ่อก็เปลี่ยนนิสัยไม่ยุ่งกับพนันฟุตบอลเหล้าก็นานๆดื่มทีดื่มก็ดื่มไม่มากพ่อน่ะรักคุณพินิจกับน้องสาวมากขึ้นมีเวลาให้กับลูกมากขึ้นด้วยย่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะครับขอวิญญาณย่าจงไปสู่สุขสงบโดยตลอดไปชั่วนิรันดร์เถอะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ